a banany premium z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 11 września, jest 19. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Polski projekt pomocy dla Białorusi ze wsparciem krajów V4 zakłada m.in. bezwizowy ruch dla Białorusinów. Rzecznik Praw Dziecka nie rozważa dymisji, chronię dzieci i stoję na ich straży, podkreśla Mikołaj Pawlak. Do Sejmu wpłynął projekt ustawy dotyczący ochrony zwierząt. Grupa Wyszehradzka zgodna w sprawie Białorusi. Podczas spotkania w Lublinie szefowie rządów Polski, Czech, Węgier i Słowacji uzgodnili wspólne stanowisko wobec wydarzeń w tym kraju. Głównym tematem spotkania w Lublinie była aktualna sytuacja na Białorusi. Premierzy grupy V4 zaznaczyli, że uważają ostatnie wybory w tym kraju za nieważne. Mówił o tym premier Mateusz Morawiecki. Na Białorusi powinny się odbyć wolne wybory, tak żeby naród białoruski mógł sam suwerennie zdecydować o swoim losie. Politycy podkreślili też, że popierają polski projekt pomocy dla Białorusi. Ta sprawa między innymi będzie dyskutowana podczas najbliższego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej. Chcemy zaproponować bezwizowy ruch dla obywateli białoruskich. W Lublinie omówiono też aktualną sytuację międzynarodową oraz działania wobec epidemii koronawirusa. Premierzy Słowacji, Czech i Węgier w swoich wystąpieniach podziękowali także Polakom za solidarność, nawiązując do 40. rocznicy powstania ruchu. Lublin, Przemysław Lis, Polskie Radio. Amerykanie oddają hołd ofiarom zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Prezydent Donald Trump wziął udział w ceremonii w Pensylwanii, gdzie spadł jeden z samolotów porwanych przez terrorystów z Al-Kaidy. Pozostałe trzy uderzyły w wieżę World Trade Center i w Pentagon. Georgine Rose Corrigan. Odczytanie nazwisk 40 pasażerów samolotu United Airlines, który rozbił się niedaleko Shanksville, było głównym punktem ceremonii z udziałem prezydenta Donalda Trumpa i pierwszej damy USA Melanie Trump. Amerykański przywódca przypomniał wydarzenia sprzed 19 lat, a pasażerów, którzy stoczyli walkę z porywaczami, nazwał prawdziwymi bohaterami. Donald Trump podziękował także 6 milionom młodych Amerykanów, którzy wstąpili do wojska po atakach z 11 września. Zadeklarował też, że zapewnienie bezpieczeństwa rodakom jest dla niego priorytetem. Ameryka nigdy nie spocznie w ściganiu terrorystów zagrażających naszym obywatelom. Prezydent Trump wezwał do jedności i zapewnił, że Ameryka nigdy nie zapomni o ofiarach zamachów z 11 września. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rzecznik Praw Dziecka nie rozważa rezygnacji. Ten atak, który jest przepuszczany na mnie, utwierdza mnie tylko w tym, co robię. Tak Mikołaj Pawlak komentuje wniosek o jego odwołanie z funkcji. Złożyła go w Sejmie Koalicja Obywatelska. Politycy KO zarzucają Pawlakowi, że w swojej pracy kieruje się fundamentalizmem, a jego wypowiedzi naruszają godność dzieci. Skoro jestem atakowany przez opozycję za respektowanie prawa, skoro negatywnie niektóre moje wystąpienia są odbierane także ze strony rządowej, to znaczy, że postępuję dobrze, stwierdził Mikołaj Pawlak w Polsat News. Pytany, czy poda się do dymisji, odpowiedział: absolutnie nie. Chronię dzieci i stoję na ich straży. Do Sejmu wpłynął projekt ustawy autorstwa posłów PiS-u w sprawie nowych norm ochrony zwierząt. Przewiduje m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych i ograniczenie uboju rytualnego. Projekt powstał z inicjatywy Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Wsparł ją prezes partii. Szef Forum Młodych PiS, Michał Moskal, mówi, że projekt rozszerza agendę programową Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość realizuje te podstawowe, ogromne reformy dla państwa. My natomiast jesteśmy organizacją, która robi rzeczy dodatkowe, ale które również odpowiadają na potrzeby społeczne, szczególnie ludzi młodych. Taką właśnie ustawą jest ustawa o ochronie zwierząt, gdzie jest wyrażona ta wrażliwość i humanitaryzm tego młodego pokolenia. PiS chce, aby projekt w sprawie ochrony zwierząt trafił pod obrady Sejmu już na najbliższym posiedzeniu, w przyszłym tygodniu. Wielbicieli czekolady nie może zabraknąć w ten weekend w Sandomierzu. Dziś rozpoczął się tam festiwal czekolady. Producenci zadziwiają klientów smakiem i kształtem swoich wyrobów. Są nie tylko tabliczki, ale i czekoladowe rzeźby. Można na przykład zjeść czekoladę w kształcie skrzypiec, figurek szachowych, aparatu fotograficznego albo piłki. Są bajkowe postacie z czekolady, owoce maczane w czekoladzie, czekoladowe fontanny i wiele innych. Jan Woźniak z Węgierskiej Górki przywiózł do Sandomierza swój najnowszy wyrób, czyli czekoladę z oscypkiem i żurawiną. Czekolada zaraz po winie, kawie paruje się bardzo dobrze z serami. Może nie w Polsce, bo tutaj ten rynek czekoladowy nie jest zbyt rozwinięty. Organizacja organizatorka imprezy Izabela Augustyn-Mrzygłód stwierdziła, że zauważa znaczny wzrost ilości manufaktur czekoladowych w Polsce. Jak robiliśmy pierwszą edycję 5 lat temu, to manufaktur w Polsce było raptem 3-4. Przez 5 lat rynek czekolady w Polsce tak się fajnie rozwija, jest coraz więcej manufaktur i to bardzo cieszy. Festiwal czekolady potrwa do niedzieli. Z Sandomierza Grażyna Ślązak-Wójcik, Polskie Radio Kielce. To był Serwis Trójki. Mateusz Fusiarz, sport. I na początek dla odmiany nie piłka, a kolarstwo. Zakończył się 13. etap Tour de France. A jak wielka pętla, to Marek Brzeziński. Start w Châtel-Guyon, uzdrowisku znanym z ciepłych wód. Tutaj bywali Guy de Maupassant i Jean Cocteau. 191 km. Migają domki przykryte stalowo-szarymi płytkami wyszarpanymi w wulkanicznej lawie. Wszystko rozegrało się na przedostatniej przełęczy. Krótka, ale to 9% spadku. Zjazd jak na torze bobslejowym. Przepaść i ponury ciemny las. I znów podjazd. Tam ucieka Niemiec, Szachman, Zbora, 15% podjazd. Kręta droga zawija się tak, jakby chciała dopaść własny ogon. Niemca dochodzą jego rodak, Kemna, też Zbora i Kolumbijczyk Martinez. To oni walczą na podjeździach na sprinterskim finiszu, szybszy Kolumbijczyk, ale za ich plecami uciekają Roglic i Pogacar i są na pierwszych miejscach w klasyfikacji. A dalej czterech Kolumbijczyków. Dla Trójki z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. To tyle z Francji, a we Włoszech znów znakomita jazda Rafała Majki. Był trzeci na piątym etapie Tirreno Adriatico. Tym samym Polak pozostaje wiceliderem klasyfikacji generalnej, w której prowadzi zwycięzca dzisiejszego odcinka, Brytyjczyk Simon Yates. To teraz ekstraklasa i trzecia kolejka. Rozpoczyna się druga połowa meczu Jagiellonii z Podbeskidziem. Uwaga, goście prowadzą 1-0 po trafieniu Kamila Bilińskiego. O 20.30 mecz w Płocku. Wisła zagra z Legią. Trenerzy obu ekip, czyli Radosław Sobolewski i Aleksandar Wukowicz, nie mają ze sobą najlepszych piłkarskich wspomnień. Jak jest teraz? Wiadomo, no, jak byliśmy piłkarzami, to każdy z nas walczy jak najmocniej o dobro własnego zespołu i czasami gdzieś tam w relacjach między nami dość mocno iskrzyło. Wszystko zmieniło uczęszczanie do szkoły trenerów Białej Podlaskiej. Oczywiście wyjaśniliśmy sobie pewne rzeczy i od tamtej pory można powiedzieć, że jedyne co nam towarzyszy, to wzajemne wsparcie. Tyle z Płocka, bo teraz czas już na Gorzów Wielkopolski. Najlepsi żużlowcy na świecie właśnie tam powalczą o triumf w trzeciej i czwartej rundzie Speedway Grand Prix. Właściwie to już walczą, bo zawody rozpoczęły się punktualnie o 7:00. W stawce 6 reprezentantów Polski, ale nie ukrywajmy, najbardziej liczymy albo na obrońcę tytułu indywidualnego mistrza świata Bartka Zmarzlika, albo na Macieja Janowskiego, który przed tygodniem wygrał we Wrocławiu drugą rundę. Za niespełna 3 godziny pierwszy z półfinałów mężczyzn na US Open. Jako pierwsi na kort wyjdą Hiszpan Pablo Carreño Bausta i Niemiec Aleksander Zwieriew, który przyznaje, że zaczyna się rozkręcać na Flushing Meadows. Jestem w półfinale, jestem wśród tych czterech gości, którzy tego dokonali. I myślę, że każdy z nas ma szansę na zwycięstwo. Jeśli chodzi o mnie, to ciągle myślę, że jestem w stanie grać lepiej niż grałem do tej pory, a to z kolei daje mi dodatkową motywację, bo już jestem w półfinale, a wciąż czuję, że mogę być mocniejszy. Początek meczu o 22:00, drugi z półfinałów po zakończeniu pierwszego, a kolejny sport po 21:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc w większości kraju pogodna. Więcej chmur jedynie nad morzem i w górach. Na południu mglisto. W nocy od 3 do 12 stopni, a jutro od 21 w Suwałkach do 27 we Wrocławiu. Sobota słoneczna, tylko na północy może się chmurzyć, ale nie powinno opadać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i do marca nie płacisz. Włączamy niskie ceny. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bohaterze domu, kochasz swój ogród? Nie może cię teraz zabraknąć w Leroy Merlin. Nowa dostawa letnich roślin, m.in. trawy ozdobne, kwitnące byliny, zawice, dzielżany, wrzosy i tuje. Na przykład tuja szmaragd już za 6,49, a wrzos pospolity już od 1,99 zł za sztukę. Zapraszamy, Leroy Merlin.

Steamroller, taki tytuł tej kompozycji na początek naszego spotkania dziś, to był Gary Howe. Dziękuję Państwu za korespondencję, a no i oczywiście mogą Państwo się z nami, z programem trzecim kontaktować. piotr.baron@polskieradio.pl. Będziemy ze sobą dziś do 21, po 21 koncert laureata Grammy w kategorii jazz, czyli Włodek Pawlik. Proszę tego nie przegapić. No a teraz artysta, którego płyty u mnie na półce zajmują miejsce odtąd, dotąd, nie, jeszcze trochę dalej. Gary Moore to był oczywiście i wysypało się sporo listów od tych wszystkich, którym ciągle wielką przyjemność sprawia słuchanie jego muzyki. Sięgamy po kolejną płytę z walizeczki, to będzie Toronto Canon i utwór zatytułowany The Silence of My Friends. And haters talk behind my back, and you sit there while they attack. Maybe you agree, don't know what to do, but when your back is turned, they say the same about you. I like it when people can get along, like understanding words to a song. When you know the truth, you can't pretend. I don't like the silence of my friends. You talk about women like pieces of meat. You think I should laugh, but I can't agree. Wait a minute, brother, I don't go no further. What if I said that about your mother? I like it when people can get along, like understanding words to my song. When you know the truth, you can't pretend. I don't like the silence of my friends. The Canon, The Silence of My Friends. Z pięknej płyty, na której znakomite utwory, między innymi The Chicago Way, bo Toronto z Chicago właśnie

Eric Clapton. Dziękuję za bardzo wyjątkowo obszerną korespondencję dzisiaj. Wychodzi mi z tej korespondencji taki wniosek, że chyba najlepiej jak biorę do radia tę wysłużoną i nieco, powiedzmy sobie szczerze, niemodną walizeczkę rock'n'rollową. Pozdrawiam bardzo Jolę i Svena. Oni mają dzisiaj przyjemny wieczór przy wieczornej lampce, na dodatek na tarasie. No to na zdrowie i przyjemnej muzyki. Sięgam po polską płytę polskiego zespołu One, ale na tej płycie pojawia się znakomity amerykański perkusista Jeff Powders. Jeff to jest muzyk, który bębnił między innymi na płytach, które nagrywał Joe Satriani. Teraz zespół One. You say that you love me, but you just don't care. Won't you turn around and go downstairs? Pack your luggage, I'll fill the tank. I leave behind my corporate life. I'm born to live on the edge of the knife. fast. Please, your lady, she'll do the rest. Calling Up Stars, tak jest zatytułowana ta kompozycja, z płyty zespołu One. Wszyscy liczymy na lepsze czasy i ja też liczę na to. I liczę na to, że będę miał kiedyś dla Państwa, jak mają zwykle mój kolega Marek Niedźwiecki, przygarść zaproszeń na ich koncert, bo na koncercie to wszystko wygląda jeszcze trochę inaczej. Jeszcze jedna polska płyta. Kobiety tego za wiele jest. Czuję, jak mi mózg się Martyna Jakubowicz przy okazji prezentacji tego utworu i tej artystki. Pozwolą Państwo na odrobinę prywatności. Martynko, pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie z Myśliwieckiej i czekamy na ten czas, kiedy będzie lepiej i kiedy będziemy mogli spotkać się na koncercie. Teraz proponuję Państwu 3 minuty akustycznie. Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout. I may make you feel that I can't make you think. Your sperm's in the gutter, your love's in the sink. So you ride sails over the fields, and you make all your animals deals, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. Sandcastle virtues are all swept away in the tidal destruction, the moral malaise. The elastic retreat rings the close of play as the last wave uncovers the newfangled way. But your new shoes are worn at the heels, and your suntan is rapidly peeling, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. And the love that I feel, it's so far away. I'm a bad dream that I just had today. And you shake your head, you said it's a shame. Spin me back down the years and the days of my youth. Draw the lace and black curtains and shut out the whole truth. Spin me down the long ages, let them sing the song. Jazz Hotel dziś w takiej krótkiej, 3-minutowej wersji akustycznej. Byłem na bardzo dobrym koncercie Jazz Hotel dawno temu we Wrocławiu, napisał pan Marcin. No to zazdroszczę panu, bo mnie tam nie było i nie widziałem ich na żywo, ale są płyty, jest radio, jest piątek. Dlaczego nie? Tych kolegów widziałem na koncercie 6 dni temu. Proszę proszę natychmiast daj. Nigdy dość mało mi, więcej chcę, daj mi to, proszę natychmiast daj. Zespół Cree i Sebastian Riddell. Jeszcze jedna płyta w tej godzinie i tą płytą kończymy. David Gilmour, Live in Gdańsk.